Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w wyborach samorządowych nie jest imponująca. Do południa zagłosowało tylko 13% uprawnionych. Od września operatorzy telekomunikacyjni będą blokować fałszywe połączenia. Ratowanie życia poprzez szczepienia to hasło tegorocznego Europejskiego Tygodnia Szczepień. Za pół godziny kolejna konferencja PKW na temat przebiegu głosowania w drugiej turze. Komisja poda frekwencję z godziny 17. Ta z południa nie napawa optymizmem. Do urn poszło niespełna 13% uprawnionych. Od rana trwa plebiscyt w ponad 750 miejscowościach. Wybierani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Wyłączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Agnieszka jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Mówiliśmy o niskiej frekwencji, ty masz dane z różnych rejonów Polski. Powiedz, jak się kształtuje w poszczególnych województwach. No, frekwencja z południa pokazuje, że wschodnia Polska wiedzie prym, jeśli chodzi o oddane głosy. Wyróżniają się trzy województwa, przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Województwo podlaskie, gdzie frekwencja na godzinę 12 wynosi 15,83. Województwo lubelskie 15,41. I trzecie miejsce województwo podkarpackie 14,89%. I im dalej na zachód, tym niestety gorzej. Najniższa frekwencja na godzinę 12 była na Dolnym Śląsku. Zagłosowało nieco ponad 10,5% wyborców, a także w województwach opolskim i śląskim, gdzie frekwencja wyniosła około 12%. Mamy też zbiorczą frekwencję dla 9 wybranych miast wojewódzkich. Tu najlepiej jest w Zielonej Górze, Kielcach i Rzeszowie, w okolicach 14% we wszystkich miastach, a najniższa frekwencja we Wrocławiu. Do południa zagłosowało tam niecałe 9% uprawnionych. O czym z Państwowej Komisji Wyborczej mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Podszywanie się przestępców pod numery telefonów znanych instytucji i banków będzie utrudnione. We wrześniu wejdą w życie kolejne przepisy tzw. ustawy antyspoofingowej, czyli ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która nakazuje operatorom blokowanie takich połączeń. Obecnie cyberprzestępcy korzystają z technologii, która umożliwia im podszycie się pod prawie każdy numer telefonu. Do września operatorzy mają czas na wprowadzenie rozwiązań technicznych, które ograniczą zjawisko podszywania się pod czyjś numer telefonu, tłumaczy Szymon Sidoruk, specjalista CERT Polska do spraw analizy zagrożeń. Dziś to spory problem. Jest dużo oszustw z wykorzystaniem numerów policyjnych, a często po prostu to są napisy numeryczne, czyli numer, właśnie numeru, który łatwo można znaleźć w wyszukiwarce. Jeśli go wyszukam, to się okazuje, że to jest infolinia mojego banku, infolinia policji, infolinia ministerstwa, infolinia prokuratury. Te cechy, które będą badać operatorzy telekomunikacyjni, pozwolą na to, żeby sklasyfikować to jako zdecydowany spoofing. W przypadku, gdy system operatorów wykryje próbę podszycia się pod dany numer telefonu, ma automatycznie zablokować połączenie, co powinno zminimalizować liczbę oszustw z wykorzystaniem telefonów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci, alarmują lekarze. Okazją do zwrócenia uwagi na ten problem jest rozpoczynający się Europejski Tydzień Szczepień. Z najnowszych danych za 2022 rok wynika, że ponad 80 tysięcy dzieci nie miało wykonanych szczepień obowiązkowych. Jeszcze 10-20 lat temu notowano kilkanaście tysięcy odmów szczepień, mówi dr Ewa Talarek z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Widać, że wzrost jest ogromny, a musimy też brać pod uwagę to, że dzieci rodzi się coraz mniej, więc jeżeli to odniesiemy jakby do liczby dzieci, no to myślę, że ten odsetek również wzrasta. Nie tylko w wartościach bezwzględnych ten wzrost jest widoczny. Hasłem tegorocznego Tygodnia Szczepień jest ratowanie życia poprzez szczepienia. W Tatry wróciła prawdziwa zima. W nocy spadło kilkanaście centymetrów śniegu. Świeży opad i silne podmuchy wiatru spowodowały, że znacznie wzrosło zagrożenie lawinowe. Obecnie obowiązuje drugi stopień zagrożenia, mówi Jan Krzeptowski-Zabała, przyrodnik i przewodnik tatrzański. W wielu miejscach na graniach mamy nawiane przez wiatr poduchy śniegu, co wpływa na zagrożenie lawinowe. Szlaki, które przechodzą przez kosodrzewinę, są w wielu miejscach zablokowane przez pędy, przez gałęzie kosodrzewiny, które są przyciśnięte tym świeżym, mokrym śniegiem. Natomiast w dolinach ten śnieg zaczyna w oczach topnieć, zamieniać się w takie błoto pośniegowe. Dodatkowo warunki pogarsza bardzo mała widoczność. Opady śniegu na Podhalu zapowiadane są również na jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy i w poniedziałek pochmurno i deszczowo. Miejscami opady deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni na zachodzie do plus 1 w centrum i 4 na Podkarpaciu. Jutro od 3 do 9 stopni. Autopromocja. Włodzą się ludzkie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj, w tym miejscu, wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, dziś tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Sportowa ekipa melduje się w niezmienionym składzie. Dariusz Urbanowicz z uśmiechem. I Krzysztof Łoniewski też z uśmiechem. Darku, najpierw tenis. Co tak, ty na to? Powiedz, co tam w tenisie. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, to niestety Magda Linet przegrała dzisiaj finał z Sloane Stephens. To był finał imprezy WTA w Rouen na północy Francji, w Normandii. A zakończyło się już spotkanie w Barcelonie. Tutaj Norwek Kasper Rudd grał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem i zrewanżował się Stefanosowi za porażkę sprzed tygodnia w Monte Carlo. Wtedy Grek wygrał w dwóch setach. Tym razem zwycięstwo 7-5 i 6-3 Kaspera Ruda. A my teraz przeniesiemy się na stadion Legii Warszawa, która podejmuje Śląsk Wrocław w meczu 29. kolejki, a spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. 32. minuta tego spotkania, które z dużym opóźnieniem się rozpoczęło przez to, że kibice zdecydowali się zadymić stadion, no ale już gramy bez większych przeszkód, 0-0 wciąż. Legia stara się dominować, stwarzać sytuację, ale na razie wciąż nieskuteczna, choć z gry ma znacznie więcej, więc jeśli tak dalej pójdzie, to w końcu coś tam strzelą podopieczni Gonzalo Feio, a zawodnicy Jacka Magiery, trenera Śląska Wrocław, na razie bardzo niemrawi, jakby przestraszeni, czym to poskutkuje, zobaczymy w ostatnim kwadransie. Na razie 0-0 w 32. minucie spotkania. Filip Jastrzębski, bardzo dziękujemy. Bądź pod parą, będziemy się oczywiście z tobą łączyć. Coś tam jeszcze chcesz dodać, czy gramy? Bo było grajmy, dużo słowa. Grajmy, gadaliśmy jak najęci. Ech, szkoda, że nie mam ochoty, bo też umiem tak śpiewać i grać na gitarze, no ale to nie dzisiaj. Naprawdę? 13 minut po godzinie 18. Nowa Trójka, witamy serdecznie. Trzecia strona medalu. A w Nowej Trójce też tematy, które nie są oczywiste, jak w tej starej. Witamy w studiu pana Sławomira Napłoszka, wybitnego polskiego łucznika. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ze Sławomirem Napłoszkiem jest taka historia, że w Igrzyskach Olimpijskich zadebiutował, uwaga, w Barcelonie i to był 1992 rok. Na kolejne Igrzyska pojechał do Tokio 2 lata temu. Trzy lata temu. To jest coś niesamowitego, bo ten powrót na Igrzyska to jest jakaś wspaniała historia. Ale też pokazujące, jak ciekawym sportem jest łucznictwo. To jest taki sport długowiecznych osób. No, można tak powiedzieć, że można długo strzelać. Nie powiedziałem, że długowiecznych. Natomiast z pewnością jest tak, że praca daje jakieś tam efekty. I moja praca to oczywiście była, żeby pojechać na te Igrzyska Kosmiczne. Zrobiłem wszystko, co mogłem i udało się. Bardzo chciałem wrócić na Igrzyska, tym bardziej, że najpierw byłem w Barcelonie, później miałem dużą szansę na to, żeby pojechać do Atlanty. Tam niestety układy takie stolikowe, jakby to nazwijmy, no wyeliminowały mnie całkowicie z tej imprezy. No byłem później trochę załamany tym całą sytuacją, wiadomo, jako młody zawodnik, no nie spodziewałem się takich sytuacji, tym bardziej, że chodziło o to, że prezes ówczesny postanowił kogoś tam z rodziny próbować wepchnąć na te Igrzyska. No i to tak słabo wyglądało. I później miałem takie marzenie, żeby jeszcze może kiedyś wrócić i tak to właśnie się stało. A teraz kolejne Igrzyska, jeszcze panu chodzą po głowie, Paryż za chwilę? To chyba nie będzie możliwe. To chyba nie będzie możliwe. Tutaj też taka sytuacja związana z tymi Igrzyskami następnymi. Ja po prostu w tej chwili jestem poza jak gdyby możliwością zrobienia kwalifikacji. Panie Sławku, jak wygląda na dziś kondycja polskiego łucznictwa? No też to jest, dla mnie to jest dramat. Wróciliśmy do starych metod i bodajże chyba Albert Einstein powiedział takie zdanie, że tylko głupiec oczekuje różnych efektów, jeżeli robi cały czas to samo. I tak to właśnie wygląda. Wróciliśmy zarządem do tego, co było, do tych starych zwyczajów. Są nowe wyzwania i właśnie chociażby dlatego nie pojechała najlepsza polska zawodniczka w tej chwili na Puchar Świata do Szanghaju. No to dramatycznie. Jakby walcząc o przepustkę olimpijską. No tak? Na razie to są takie przygotowania do tych startów, które wiadomo, że nie można jechać po prostu bezpośrednio na start i oczekiwać, że będzie super. No nie będzie. Jednak te kontakty między tymi zawodnikami dają taki efekt takiej mocy, tak, wewnętrznej zawodnikowi i to jest potrzebne. Natomiast eliminowanie poprzez to, że nakazuje się jeździć na zgrupowania i 100% frekwencji, kiedy łucznictwo nie jest sportem komercyjnym. Wiadomo, że musimy zarabiać, uczymy się i no, na przykład mnie by było też trudno, gdyby była taka nawet szansa, żebym uczestniczył w tych kwalifikacjach. Praktycznie każdy z nas w jakiś tam sposób pracuje czy się kształci dalej. I to jest niemożliwe, tak, żeby w ten sposób działać i żeby wyeliminować. Są osoby oczywiście, które są sponsorowane przez, szczególnie na południu Polski, przez kluby, tak, i mają jakieś tam pieniądze, które pozwalają na to, żeby tylko strzelały. No ale no, niestety i tak nie są najlepsi. Są eliminowani tylko właśnie przez to, że tak jak Magda, tylko przez to, że nie pojechała na jakieś, czy nie mogła pojechać na jakieś zgrupowania z różnych przyczyn. A chciałem. O jakiej Magdzie mówimy? Magdzie Śmiałkowskiej. Mhm. Natomiast różnica klas między nią na ostatnich zawodach, na których byli, a Turcją, no to przepaść, tak? A następną zawodniczką. Także to słabe jest, tak? A tym bardziej, że ostatnie 3 lata, które pamiętam, to zawodniczki, które teraz jadą na ten Puchar Świata, nie uczestniczyły w grupowaniach. No, także można było, tak, tylko że był inny zarząd. Ale tam też było jakieś zamieszanie takie, że ta Polska Federacja, zdaje się, w ogóle była zawieszona, prawda? Był taki czas, tak, że no, tam były problemy formalne i Federacja Międzynarodowa nas przez jakiś czas zawiesiła. No co te łuki tak zawiniły? Co tam się dzieje takiego, że coś ciągle jest nie tak? No, ja nie chcę wchodzić w jakieś takie zupełne szczegóły. Tak jak mówię, no, my jesteśmy w tej chwili w takim stanie, że trochę rozpadło, bo chciałem powiedzieć, że w 2015 roku na igrzyskach, pierwszych igrzyskach europejskich w Baku byłem czwarty. I to był taki moment przełomowy, bo ja wtedy myślałem, że uda mi się wywalczyć kwalifikacje do Rio w 2016 roku. No niestety sport jest taki, jaki jest, czasami się nie udaje i nie uzyskaliśmy tej kwalifikacji. Wtedy kwalifikację uzyskała tylko jedna pani, Karina Lipiarska-Pałka. I była taka sytuacja, że to też był taki ciężki czas, bo zawodnik, kiedy traci tą ostatnią szansę, myśli już, że to już po wszystkim, tak? I że te następne 4 lata. Okazało się, że nie 4, tylko 5 trzeba było czekać, no bo pandemia. Pewnie przez to, że była ta pandemia, też było. Ja miałem ten rok dłużej trochę na przygotowanie. U nas wymyślają różne rzeczy nasi cudowni działacze. Mieliśmy na przykład skrócony czas do 2,5 minuty z 4, no mimo że na świecie się strzelało w 4 minuty. To są rzeczy, których ja nie potrafiłem zrozumieć. Nie potrafiłem, nie chciałem, nie Panie zgadzałem Sławku, się nim. Bo sporo negatywu jest. A za co pan kocha łucznictwo? Dlaczego warto spróbować tego sportu? I będzie pewnie więcej pozytywu. Od razu się pan uśmiechnął. To jest taki sport trochę zaraźliwy. Nie wiem, czy to wynika z tego, że każdy z nas kiedyś sobie jakiś łuk tam zmajstrował. Czy to tak zostaje jeszcze od tych prehistorycznych czasów. Ale no ja rzeczywiście lubię rywalizację. Lubię ten czas, kiedy nawet jestem na bardzo podrzędnych zawodach i gdy udaje mi się zdobyć jakieś tam dobre miejsce czy dobry wynik, to sprawia, że jestem taki po prostu szczęśliwy. A łucznictwo to taka koncentracja, tak, trochę opanowanie siebie. To są takie niesamowite momenty, w których czasami jak gdyby wkraczamy w taką sferę niemożliwego, tak? Bo tarcza jest 70 metrów dalej, a my potrafimy często strzelić w tak zwanego X-a na środku tarczy, który jest wielkości 6 centymetrów, tak? Także no to jest coś. No tak. Powiedział pan o koncentracji bardzo ważnej w waszym sporcie. Pamiętam taką rozmowę z Batą Mińkowską, znaną psycholog sportu. Była kiedyś opiekunką Otylii Jędrzejczak w jej najlepszych latach i jakoś tam bardzo się też pasjonowała tym sportem. I mówiła, no współpracowałem oczywiście. No właśnie. I pani Beata powiedziała, że na igrzyskach chyba właśnie w Barcelonie rozmawiała z Koreańczykami z południa. Podobno oni są świetni w tym sporcie. I mówiła o tym ćwiczeniu oddechu, że to jest tak ważne, że oni potrafią wydech, że wydech jest dłuższy 6 razy od wdechu. I to ma być kluczowe. To prawda? No pani Beata, oczywiście, rzeczywiście Koreańczycy, może zacznę od tego, że Koreańczycy rzeczywiście są najlepsi, tak? To oni mają tą szkołę, którą ja miałem okazję trenować przez krótkie chwile z jednym z najlepszych trenerów, z Kimem Talkiem. Dwa razy był w Polsce i dwa razy miałem tą chwilę z nim dla siebie. Niesamowite efekty, tak? Takiej współpracy. Natomiast pani Beata przekazywała mi różne historie. Ja nie wiem, czy jest dokładnie tak, bo ja rzeczywiście tą historię o tym, że oni taki wydech mają, to pierwszy raz słyszę. Natomiast rzeczywiście pani Beata, ćwicząc ze mną, każąc mi ćwiczyć, o tym oddechu wiele mówiła, ale nie mówiła, że to... Że ma być 6 razy dłuższy od wdechu. Może miał pan naturalnie, więc po prostu trzeba było ćwiczyć. Myślę, że dużo musiałbym ćwiczyć, żeby być tak dobrzy jak oni. No oni są skoszerowani, tak? To tam trochę to jest no, pewien profesjonalizm już taki, oni mają z tego normalne pieniądze. Poza tym to jest sport narodowy, także tam to wygląda zupełnie inaczej. Oni robią to od podstawówki, a nawet wcześniej. Drogi jest to sport? Bo spodziewam się, że te wyczynowe łuki są bardzo drogie, no ale też pewnie, żeby pójść na strzelnicę po raz pierwszy, to nie trzeba bankrutować na dzień dobry. Znaczy łuk wyczynowy nie jest taki bardzo drogi, ale nie jest też tani, tak? No, mówimy tutaj o kilkunastu tysiącach złotych, w związku z tym... No, ale to się nie zużywa w jeden sezon, prawda? To nie jest... No nie, to można strzelać. Gorzej ze strzałami, tak? No, strzały wyczynowe są też stosunkowo drogie i mówimy tu o komplecie 12 strzał, no to mówimy tam pewnie około 3,5 tysiąca, tak? Tak? I to niestety jeden komplet jest dużo za mało. Ale w jakim czasie się zużywa? Z tych 36 strzał, czyli z trzech takich kompletów, dwóch, trzech, no ostatnio to z dwóch wybierałem 12 czy może 14 strzał. No i to starałem się tak, żeby one były na jeden sezon wytrzymywały. Zainteresowanie Darka Urbanowicza nienaturalnie duże, więc podejrzewam, że zaraz zainwestuje w łuki, w strzały. Panie Sławomirze, bardzo panu serdecznie dziękujemy, że znalazł pan czas dla nas i mamy nadzieję na lepsze jutro polskiego łucznictwa. No ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Nie będę kicią, ni foczką, ani pieskiem. I nie zamruczę, noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo usnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa, mam w rękach wiatr wody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam. Minuty po godzinie 18:00, tu Trójka i Trzecia Strona Medalu, a teraz Łazienkowska 3, Filip Jastrzębski. Jaka sytuacja w meczu Legii ze Śląskiem? Sytuacja taka sama. Wciąż do przerwy 0-0. Nie jest to największe widowisko w historii polskiej piłki ligowej. Jeden celny strzał na bramkę Marka Guala zza pola karnego, broniony przez bramkarza Śląska Rafała Leszczyńskiego. Poza tym nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Czekamy na drugą połowę spotkania. Daj pan spokój. No dobrze, przynajmniej w kolarstwie coś się działo. Dzisiaj tak zwana staruszka, czyli 110. edycja. Uwaga, 110. edycja wyścigu Liège-Bastogne-Liège. 254,5 kilometra do przejechania i na 30 kilometrów przed końcem zaatakował kto? Tadej Pogacar, jakżeby inaczej. No, mógł jeszcze Mathieu van der Poel, ale tym razem mistrz świata dopiero trzeci ze stratą 2 minuty 2 sekundy właśnie do tego Słoweńca. Tadej Pogacar wygrywa. Niesamowity odjazd. Na dosłownie w ciągu minuty wypracował sobie 20-sekundową przewagę. Tadej Pogacar to jest ktoś. To jest ktoś. Ciekawy jestem tych turów z jego udziałem w tym sezonie. Zobaczymy, co się będzie działo, bo na pewno będzie chciał wiosnę ma niesamowitą. Na pewno będzie chciał odebrać palmę pierwszeństwa Duńczykowi Vingegaardowi w Tour de France. Zobaczymy, czym to się skończy. No, Duńczyk pokiereszowany. Czy Duńczyk wystartuje w ogóle, bo na razie tak, dopiero wyszedł ze szpitala po kraksie. No, ale my przede wszystkim żyjemy tym, co się wydarzyło w środę podczas innego monumentu. Co prawda w żeńskiej wersji, no ale to niczego oczywiście nie umniejsza. Katarzyna Niewiadoma wygrała wspaniale, wspaniale jechała, walczyła do samego końca, no i 5 lat czekała na to, by wygrać wyścig w kobiecym World Tourze. A o tym wszystkim opowie kto? Henryk Sydner! Katarzyna Niewiadoma przyzwyczaiła nas już do tego, że przyjeżdża w czołówce najsilniej obsadzonych wyścigów. Ostatnio jednak brakowało zwycięstwa. Na ostatnich metrach przegrywała finisze. W mijającym tygodniu skończyła się zła pasa. Nasza najlepsza zawodniczka wystartowała w kolarskim klasyku Strzała Balońska i pojechała mądrze pod względem taktycznym. Nie wyrywała się do przodu, nie traciła sił w pogoniach za ucieczkami, ale cały czas trzymała się czołówki peletonu. I to wreszcie przyniosło efekty. Na finałowym podjazd 1300 metrów, średni kąt nachylenia 9,7%, wjechała z najlepszymi, a na najbardziej stromym odcinku jechała tuż obok światowej gwiazdy kobiecego kolarstwa Holenderki Demi Vollering i 4 innych zawodniczek. I wreszcie tym razem Polka nie dała się zgubić konkurentkom. Gdy do mety pozostało 150 metrów, zaatakowała i z każdym metrem powiększała przewagę. Na kresce była szybsza od Vollering o 2 sekundy, a od Longoborghini o 4. Na mecie chwaliła swoją drużynę, która pomogła jej odnieść zwycięstwo. Jestem mega szczęśliwa, że po tylu sezonach bez żadnej wygranej w końcu udało mi się przekroczyć linię pierwszej. Wyścig był niesamowicie ciężki, głównie przez warunki pogodowe, ponieważ było mega zimno i przez pierwsze 2 godziny tak naprawdę cały czas padał deszcz. Czułam się od samego początku dobrej dyspozycji. Wiedziałam, że jestem przygotowana na to, żeby walczyć o wygranie wyścigu. Także bardzo się cieszę, że wszystko poszło po naszej myśli. Udało nam się przejechać wyścig bezpiecznie i po prostu mogłam się skupić na ostatnim kilometrze, a tak naprawdę na ostatnich 150 metrach, ponieważ to jest najbardziej decydujący moment wyścigu. Katarzyna dziękowała swoim koleżankom z zespołu, które przywiozły jej ciepłe ubranie i skupiły się na tym, aby pomóc swojej liderce w końcówce etapu. Niewiadoma ma już za sobą sukcesy w klasykach. Wygrała Amstel Gold Race i trofeo Alfredo Binda. Odnosiła sukcesy w wielkich turach. Była druga w Giro d'Italia i trzecia w Tour de France. Zdobyła również brązowy medal na szosowych mistrzostwach świata. Polka potwierdziła, że jest świetnie przygotowana do sezonu olimpijskiego. Zajęła 2. miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Walencji, była 4. w Stradę Bianche i 2. dookoła Flandrii. Nie ukrywa, że chciałaby powalczyć w stolicy Francji o olimpijskie podium. Przypomnę, że w swoim debiucie na olimpiadzie w Rio de Janeiro była 6., a w Tokio zajęła 14. miejsce. A dziś w żeńskiej wersji Liège-Bastogne-Liège Kasia dojechała na miejscu 5., wygrała Grace Brown. Także znów świetny występ Polki jeżdżącej w zespole Canyon SRAM Racing. Wielkie gratulacje dla Katarzyny, wielkie gratulacje dla siatkarek Chemika Police. Ja chciałem złożyć gratulacje siatkarkom Chemik Police za zdobycie Mistrzostwa Polski. Numer telefonu do nas bez zmian 20 27 3. Po tej przed chwilą zakończonym wywiadzie w sprawie ucznictwa mam takie przemyślenie, że dopóki się nie dotykają politycy albo tak zwani działacze, to wszystko działa świetnie. Natomiast jak właśnie ta grupa działaczy, polityków, że mają idee, wizje, zaczyna poprawiać, to tak poprawia, że jest tylko gorzej. To telefon niestety w sprawie, o której rozmawialiśmy przed chwilą z Sławomirem Napłoszkim, chodzi o łucznictwo, ale też telefon w sprawie córeczki Bartka Marszałka, naszego wybitnego motorowodniaka. Słuchałem pana marszałka o tym dziecku. Ja mu bardzo współczuję i życzę, żeby to dziecko wyszło z tej choroby, ale nie... Bardzo, bardzo dziękuję. My też życzymy, przypominamy, że jest zbiórka, że można pomóc w dofinansowaniu tej terapii, która, no, Bartek powiedział, 10 tysięcy złotych. Tak, to są jakieś złotych tygodniowo. Potrzebuje na wyleczenie, właściwie na doprowadzenie do takiego stanu, żeby Malwina mogła być poddana tej terapii nowej, bodajże 17 milionów złotych. Naprawdę potężna suma, prosimy o pomoc dla Bartka, zbiórka na się pomaga. Lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken, any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight trójek. Jestem w tej chwili poza zasięgiem internetu i chciałbym się dowiedzieć, czy odbywa się mecz włókniarza Częstochowa. Oj, czarne chmury nad Częstochową. Nie chodzi mi tutaj o włókniarza, tylko o to, co się działo z pogodą, więc patrzę na tablicę wyników. 0-0 mecz zakończony, więc na pewno został przełożony. A ja z kolejnym wątkiem tenisowym, jeżeli pozwolisz. Czy chcesz dokończyć proszę. Jeszcze żużlowe? Nie, bardzo proszę. No nie wspomnieliśmy o tym, że Jan Zieliński i Ugony z Monakijczyk grali dzisiaj w finale turnieju deblowego w Barcelonie. Grali z Gonzalesem i Moltenim, to Argentyńczycy, i przegrali bardzo zacięte spotkanie 1-2. Pierwszy set dla Polaka i Monakijczyka do 4, drugi do 4 dla rywali i trzeci super tiebreak 11-9, także dla nich. A teraz najbardziej wiosenny spośród sportów zimowych, czyli... Hokej. Hokej na lodzie. Oczywiście dużo się dzieje, a po prawdzie bardzo dużo. Ruszyły play-offy w NHL, lada tydzień Mistrzostwa Świata Elity w Czechach z udziałem reprezentacji Polski, która ciężko trenuje i sparuje przed wyjazdem do Ostrawy, gdzie rozegrana zostanie nasza faza, nasza grupa. Poznaliśmy także mistrzów Polski po, trzeba przyznać, fascynującym finale. Jak rozmawiać o hokeju, to oczywiście z jednym z dwóch Polaków w NHL, Mariuszem Czerkawskim. Czy widzi zdecydowanego faworyta w walce o Puchar Stanleya? Oczywiście, że tych parę drużyn jest wymienianych cały czas, jak Rangersi, jak Florida Panthers, jak Colorado, jak Dallas, jak Vancouver, nie wiadomo co z Bostonem, także no jest tych sześć drużyn, na pewno jedna z tych sześciu, jeżeli nie, no to znowu po raz kolejny będzie niespodzianka, bo ktoś się kiedyś spodziewał, że może Tampa Bay wygrać, czy Las Vegas. Tak to już jest, no na pewno tacy takie kiedyś mocarstwa jak New Jersey, czy nie wiem, Devilsi, czy właśnie Detroit, czy chociażby Pittsburgh, czy Washington, no to ich nie ma ich na tej liście i na pewno przez jakiś czas jeszcze nie będzie, także no ciekawie na pewno jest. Wracając do Mistrzostw Świata, ten powrót do elity to jest coś, no ale tym się już cieszyliśmy w poprzednim roku. Teraz chcemy się cieszyć przynajmniej z pozostania w elicie. Myślisz, że są to realne marzenia? Tak, no ciekawy wywiad jest z naszym trenerem z stacji, który powiedział, że oczywiście no, zadanie jest niesamowicie trudne, tak? No, bo to jest jednak wyzwanie. Zobaczymy, czy uda się mu sprostać. No niestety dwie drużyny spadają. My na pewno zaliczamy się do tych, którzy będą tylko walczyć o utrzymanie i może komuś popsujemy krwi. Na pewno nasz bramkarz albo nasi bramkarze muszą być w niesamowitej formie. Oczywiście gra defensywna, no nie możemy brać kar. Tak jak trener powiedział, przede wszystkim przygotowanie kondycyjne. Tutaj 7 meczów, 10 dni to jest podstawa. Tu nie można, że tak powiem, umierać na lodzie, nie można zdychać, nie można być bez siły, bo po prostu Szwedzi, czy Amerykanie, czy chociażby Niemcy, czy nie wiem, Francuzi, z którymi gramy, mam nadzieję, że właśnie z nimi damy jakoś sobie radę, czy z Kazachstanem, a na pewno z takimi drużynami właśnie, jak powiedziałem, Szwecja czy USA, no musimy pokazać, że potrafimy powalczyć, nie stracić za dużo bramek, a może uda się coś strzelić. Wcześniej wspomniałem, że reprezentanci Polski pod wodzą trenera Roberta Kalabera ciężko trenują, wygrali pewnie dwa sparingi z Węgrami, przegrali natomiast po niezłej grze, trzeba przyznać, ze Słowenią. Sensownie skwitował te mecze kontrolne Alan Łyszczarczyk. My chcieliśmy robić swoje, tak, jesteśmy w innej fazie na pewno niż oni. Czekaliśmy, że będą dużo szybsi, natomiast staraliśmy się robić krótkie zmiany, grać na 100%. Mamy trochę ciężkie nogi, potrenowaliśmy fizycznie te dwa tygodnie i w Jastrzębiu i Krynicy. Także wynik na pewno cieszy. Cieszy to, że te zadania taktyczne, choć po takim krótkim okresie, wyszły. Może nie na 100%, ale jest to dobry prognostyk na te Mistrzostwa Świata, także chcemy grać jak najlepiej, chcemy cieszyć kibiców, udowadniać sami sobie, że na to mamy. Solidnie z obrony, nie robiliśmy głupich faulów. Kto oglądał, ten wie, tegoroczna seria finałowa hokejowej Ekstraligi była po prostu fascynująca. O tytule przesądził mecz numer 7 i gol, fakt, przepiękny, strzelony w dogrywce. Mistrzem Polski Unia Oświęcim, mówi kapitan zespołu, a jednocześnie kapitan reprezentacji kraju, Krystian Dziubiński. Katowice naprawdę grały dobry hokej dzisiaj. My dobrze graliśmy w obronie, wyprowadziliśmy tą jedną skuteczną kontrę w dogrywce, no i cieszymy się, udało nam się zdobyć to po 20 latach. Nakręcali się, grali u siebie, wyniesieni dopingiem. Mieliśmy te ciężkie nogi, nie wyglądaliśmy dzisiaj najlepiej, nie tak byśmy sobie życzyli. Chyba każdy to widział, ale powiedziałem to wcześniej, defensywą się wygrywa takie spotkania, bramkarz nas przytrzymał, każdy grał z poświęceniem, robiliśmy małe rzeczy, te co mogliśmy w danym momencie. Widzieliśmy, że nie szczelimy tego po prostu tak, że będziemy ich kręcić, bo dzisiaj to był ich dzień, no ale zwycięstwo idzie do nas. Czasem jest tak, że niech to pięknie gra, wygrywa. To 9. tytuł mistrzowski hokeistów Unii w historii, ale pierwszy po 20-letniej przerwie. Ostatnio złoto mieli w 2004 roku. Tytułu nie obronił GKS Katowice, ale Gieksa i Unia były siebie warte w tym finale, to trzeba przyznać. Bardzo wyrównana gra, mówi Jakub Wanacki. To jest mecz numer 7, no tu nie ma miejsca na błędy, nie? No tu trzeba 100% z tyłu, no i liczyć na to, że gdzieś z przodu się coś odbije, wpadnie na geniusz jakiegoś zagrania, cokolwiek, gdzieś krążek spadnie, nie? No, dzisiaj to nie my mieliśmy ten dzień, no i my i oni zasłużyliśmy na to złoto, uważam. No, jak widać, dwie wyrównane drużyny weszły, zadecydował go w dogrywce 3-3. Potrafiliśmy się cieszyć, to teraz trzeba potrafić przegnąć tą pigułkę. Cały sezon po to gonisz i dostajesz bramkę w 7 meczu finału. No trudno, no taki jest sport, no ktoś musiał przegrać, no i w tym roku padł na nas. No, trzeba to wziąć na klatę i tyle. A dziś o godzinie 20 mecz Holandia-Polska w Mistrzostwach Świata drugiej dywizji U18. Polacy i Holendrzy nie przegrali ani jednego spotkania w fazie grupowej, także trzymamy kciuki również za naszych młodych. Minut zostało do godziny 19. Teraz zaglądamy za ocean w lidze NBA, tej koszykarskiej. Ruszyły play-offy, niestety bez San Antonio Spurs. Drużyna, w której występuje Jeremy Sochan, zawaliła sezon zasadniczy na całej linii. Reprezentant Polski skręcił kostkę, przeszedł operację. Trwa wyścig o jego powrót do kadry na turniej kwalifikacyjny przed Igrzyskami Olimpijskimi. Na koszykarskim pulsie rękę trzyma Jan Pachlowski. Jeremy Sochan nie grał w końcówce sezonu. Kontuzja sprawiła, że opuścił kilka spotkań. Zdrowie Sochana jest szczególnie ważne, gdyż zapowiadał on grę w kadrze, a ta już niedługo stoczy batalię o igrzyska w Paryżu. Ta rywalizacja na początku lipca. Posłuchajmy, jak zawodnik ocenia ostatni sezon w swoim wykonaniu, w którym na parkiecie średnio przebywał około 30 minut i w tym czasie notował średnio 12 punktów. Bardzo fajnie się mi gra tu w Ameryce. Wiesz, jak byłem dzieciakiem, to codziennie marzyłem na takie okazję, żeby być w NBA, tu grać i wiesz, dostałem się i myślę, że jest bardzo dobrze. Myślę, że gram bardzo dobrze i jestem młody. Myślę, że tu zostanę i będzie nawet lepiej dla mnie, wiesz, po rok i myślę, że będzie super. Wszystkie drużyny w sezonie zasadniczym rozegrały po 82 spotkania, 16 awansowało do play-offów. Były koszykarz NBA Marcin Gortat opowiada o trudach i specyfice ligi. Sezon NBA jest tak długi, jest tak wyczerpujący i naprawdę na koniec sezonu tak dużo czasami zmieniasz miejsc i lokalizacji, że wsiadasz do windy i chcesz jechać na 10 piętro, a w windzie jest tylko 7 przycisków i zastanawiasz się, na którym piętrze masz pokój. To takie sytuacje są normalne. To jeden do drugiego kolegi dzwoni, mówi, ty zobacz w kartkę i przypomnij mi, w którym pokoju jestem, bo po prostu tak dużo podróżujemy. Ostatnimi drużynami, które uzupełniły skład play-offów po turnieju play-in, są zespoły Miami Heat i New Orleans Pelicans. Za nami już pierwsze spotkania drugiej części rozgrywek, w której, przypominamy, rywalizacja toczy się do 4 wygranych. NBA Playoffs. Broniący tytułu mistrzów zawodnicy Denver Nuggets na inaugurację pokonali Los Angeles Lakers 114-103. Co ciekawe, w perspektywie ostatnich dwóch lat, to drużyny te rozegrały ze sobą 9 spotkań i wszystkie wygrali aktualni posiadacze tytułu. Prowadzenie w serii 1-0 po ostatnich spotkaniach objęły drużyny Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves i New York Knicks. Zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu rozpocznie się pierwsze dzisiejsze spotkanie. Na inaugurację playoffów najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek Boston Celtics zmierzy się z Miami Heat. W tym przypadku faworyt jest tylko jeden, tym bardziej, że gracze z Florydy muszą sobie radzić bez swojej największej gwiazdy Jimmy'ego Butlera, którego kontuzja sprawia, że najprawdopodobniej w playoffach już go nie zobaczymy. Całkowita frekwencja widzów w sezonie zasadniczym wyniosła średnio w NBA ponad 22,5 tysiąca, co przewyższa poprzedni rekord o ponad 1000 kibiców na jedno spotkanie. Bilety na 872 mecze zostały całkowicie wyprzedane, co również jest najlepszym osiągnięciem w historii NBA. Dodatkowo areny NBA zostały wypełnione do rekordowego w historii poziomu 98%. 10 drużyn wyprzedało bilety na każdy mecz u siebie, to m.in. Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets czy Miami Heat. W rekordowym sezonie kibice z ponad 150 krajów i terytoriów wzięli udział w meczach sezonu zasadniczego. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za te relacje. Teraz Daria Zawiałow zaśpiewa, że złamane serce jest podobno ok, a potem już przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Dobrze, czas na przegląd wydarzeń piłkarskich na stadionach europejskich. Zaglądamy najpierw do Anglii. Gerrard! Ten weekend był weekendem lizania ran. Czy Arsenal i City będą się potrafiły podnieść po porażkach w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów? Trudniejsze zadanie stało przed graczami z Manchesteru. W półfinale FA Cup wygrali jednak z Chelsea. To, co zrobili moi zawodnicy, było jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakie widziałem w futbolu. Po 120 minutach z Realem. Ciężar fizyczny, ciężar emocjonalny. Trener Pep Guardiola nie ukrywa, że denerwuje go fakt, że znowu jego zespół musiał zagrać w sobotę, skoro dałoby się w niedzielę. A podobnie uważają gracze Arsenalu, którzy też nie mieli za dużo czasu na dojście do siebie. To Bernardo Silva. Nie chodzi o bycie faworyzowanym, chodzi o zdrowie. Ja naprawdę źle się czułem. Kanonierzy dali radę Wolves 2-0 w ostatecznym rozrachunku bez większego problemu. Szósty ligowy mecz z rzędu z czystym kątem bramkowym. Choć podkreślmy, początek był nerwowym i Jakub Kiwior zaliczył wpadkę, która w tym dość rozedrganym okresie gry mogła kosztować kanonierów gola. Teraz jeszcze spojrzenie na to, co dzieje się na dole tabeli. Jedno jest pewne, w Premier League tak bronić nie można. Luton 1, Brentford 5. Trzeba podziękować i przeprosić kibiców. Wiemy, że mamy u nich kredyt zaufania, ale wiemy też, że ich zawiedliśmy. Trudny dzień. Brentford było dobre, ale my im pomogliśmy. To trener gospodarzy Rob Edwards. Jego drużyna przegrała w takich rozmiarach po raz pierwszy od lutego 1984 roku. Zmarnowała też szansę, by opuścić strefę spadkową. A Brentford? Brentford jest niemal pewne utrzymania się. Pszczółki niepokonane od 5 spotkań. W tym sezonie bywało ciężko, ale w kluczowych chwilach Thomas Frank znalazł chyba sposób, by w drużynie wszystkie elementy wskoczyły na swoje miejsce. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. W Pucharze Anglii trwa mecz Coventry z Manchesterem United. Jest 3-3, trwa dogrywka, właściwie jest teraz przerwa w dogrywce. Fulham przegrywa z Liverpoolem w 60 minucie 1-2, a Crystal Palace zbiło na kwaśne jabłko West Ham w derbach Londynu 5-2, a to znaczy, że Łukasz Fabiański 5 razy wyciągał piłkę z bramki. Teraz Hiszpania i Gran Derby. W Barcelonie wrze. przed El Clasico zrobiło się bardzo nerwowo. Wypowiedzi Ilkaya Gündogana, który nie znajdował zrozumienia dla błędu Araujo z przegranego meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z PSG, zasiały ferment w drużynie. Nawet zagorzali fani Blaugrany wiedzą, że z jednej strony jest gorąco, a z drugiej po meczu może być bardzo zimno. Minus 11. Kpią kibice, bo tyle punktów będzie dzielić Barca od Realu w przypadku porażki. Xavi Hernández, trener dumy Katalonii, robi dobrą minę do złej gry. Wszystko jest wyjaśnione. Nie ma problemu między Araujo i Gündoganem. Ja nie widziałem w tym problemu, ale była rozmowa, było zrozumienie i nie ma problemu. Wszystko wyjaśnione. Musimy zmienić teraz mentalność, wymienić chip i myśleć, że ta złość, frustracja i dużo momentów niemocy z ostatniego meczu z powodu złego wyniku i okoliczności odwrócą się teraz na naszą korzyść. Ale gramy z naprawdę silnym Realem Madryt i jeszcze w euforii po awansie do półfinału Ligi Mistrzów. Moralmente después de esta semana Champions. Rzeczywiście, królewscy w środę w niesamowitych okolicznościach wyrzucili z Champions League Manchester City, tracąc też trochę sił w dogrywce, ale trener Carlo Ancelotti jak zwykle z optymizmem. Nasza drużyna po tak dużym wysiłku dobrze się zregenerowała. Są zawodnicy, którzy potrzebują jeszcze jednego dnia, ale jest nieźle. Jedynie Ferland Mendy nie trenował w sobotę, bo potrzebował dodatkowego dnia. Zamierzamy wystawić najlepszą możliwą jedenastkę. Legendarny napastnik Realu Hugo Sanchez dla madryckiego Asa mówi, że atmosfera zdecydowanie sprzyja Realowi. El Mundo Deportivo sporo miejsca poświęca Pau Cubarsiemu, który w wieku zaledwie 17 lat spełni marzenie i zagra w El Clasico. Robert Lewandowski dla katalońskiego Sportu mówi z kolei: wiemy, jak pokonać Real. Ten mecz od 21:00, a wczoraj trzecia w tabeli Girona po zwycięstwie 4-1 z Cadiz podgoniła drugą Barsę i ma tylko 2 punkty straty. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A teraz Serie A i Włochy. Napoli nie zagra w Lidze Mistrzów. Ciekawostka. Empoli ruszyło z ogromnym impetem. Już w czwartej minucie po szybkiej akcji strzale Ciriego głową wyszło na prowadzenie. Napoli wybudziło się z letargu dopiero w drugiej połowie, ale Empoli broniło się mądrze i skutecznie. Przyczynę porażki tak po meczu tłumaczył trener Calzona. Questa partita è stata feroce da parte dell'Empoli. Podejście do meczu. Empoli nas ostro zaatakowało, a my graliśmy miękko i bojaźliwie. To niedopuszczalne. Ale odpowiedzialność jest moja. Nie potrafiłem zespołu odpowiednio zmobilizować. Była to 10. porażka Napoli w tym sezonie. W zeszłym było ich tylko 4. Zapaść jest głęboka i trudno ją tłumaczyć wyłącznie kontuzjami Osimhena i odejściem stopera Kima do Bayernu. Zdaniem włoskich ekspertów w zespole doszło do implozji. Nie potrafił unieść ciężaru sukcesu. Żaden z 3 trenerów nie dał sobie z tym rady, a zespół gra coraz gorzej. Ale pomeczowe recenzje z tego meczu powinny ucieszyć serca polskich kibiców. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport uznała Piotra Zielińskiego najlepszym graczem Napoli, jedynym, który próbował walczyć i kreować grę. A kto był najlepszy w Empoli? Stoper Sebastian Walukiewicz. Elegancki i nie do przejścia. Zachwyca się największy dziennik sportowy Europy. Znakomite recenzje zebrał też Bereszyński, jeden z kluczy do sukcesu. Czurkowski grał przez ostatnie 25 minut i też dostał pochwały. Dzięki tej wiktorii Empoli 3 Polaków od strefy spadkowej dzielą 4 punkty. Natomiast rewelacją tygodnia jest to, że po zakończeniu sezonu Stefano Pioli niemal na pewno pożegna się z Milanem. Amerykański właściciel klubu, Jerry Cardinale, stracił cierpliwość po 2 porażkach Milanu w Lidze Europejskiej z Romą. Ze spekulacji wynika, że Pioli może zostać trenerem Napoli, a w tabeli bez zmian. Inter, Milan, Juventus, Bologna i Roma. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Pioli będzie trenerem Napoli. Teraz Niemcy na zakończenie naszego przeglądu. W niemieckiej Bundeslidze mamy już mistrza. Kto by pomyślał, że już w połowie kwietnia będzie można przyznać tytuł i to nie Bayernowi Monachium. To to sezon historyczny, bo nie dość, że Bawarczycy stracili mistrzostwo po 11 tytułach z rzędu, to jeszcze odebrał im je Bayer Leverkusen, dla którego to pierwszy triumf w historii. To, co zrobił Xabi Alonso i jego piłkarze, będziemy wspominać po latach. Przypomnę, że w zeszłym sezonie Bayer walczył o utrzymanie. W końcu wszedł na zwycięską ścieżkę i był bezlitosny. 25 zwycięstw, 4 remisy i brak porażki w Bundeslidze. Bayer jest niepokonany we wszystkich rozgrywkach. Xabi Alonso skradł serca kibiców klubu z Leverkusen, o którym już nigdy nikt nie powie: Vizekusen i Neverkusen. To coś wyjątkowego, celebrować ten triumf tutaj z wami i w końcu być mistrzem Niemiec. Ale chcemy więcej, chcemy Pucharu Niemiec, chcemy trofeum Ligi Europy. Dziękuję wam, naszym niesamowitym kibicom, za wielkie wsparcie przez cały sezon. To czas na świętowanie Mistrzostwa Niemiec. Dziś Bayer gra z Borussią Dortmund i choć jest pewny mistrzostwa, zrobi wszystko, by zakończyć sezon bez porażki. W półfinale Ligi Europy aptekarze zmierzą się z Romą, a 25 maja zagrają w Berlinie z Kaiserslautern w finale Pucharu Niemiec. Niesamowity sezon. Z zazdrością na Leverkusen spogląda Bayern Monachium. Bawarczykom pozostała walka o wicemistrzostwo. Wczoraj w Berlinie pewnie pokonali Union aż 5-1. Ale co najważniejsze, tak jak Borussia Dortmund, Bayern Monachium zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Bundesliga, która według wielu nie ma prawa równać się z ligą angielską, włoską czy hiszpańską, ma dwóch przedstawicieli w półfinale Champions League. Mówił o tym pomocnik Bayernu Leon Goretzka. Ja habe einen schönen tweet von Mats Hummels gelesen. Widziałem tweeta Matsa Hummelsa. Liga farmerów zebrała spore żniwo. Nieźle się uśmiałem. Bardzo się cieszę, że mamy dwóch przedstawicieli na takim etapie. Teraz trzeba zrobić wszystko, by nie skończyć na półfinale. W półfinale Bayern zagra z Realem Madryt, a Borussia z Paris Saint-Germain. Nie taka słaba ta Bundesliga. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. I to tyle, właściwie prawie tyle na dziś. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Elżbieta Różycka, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Na zakończenie wzruszający telefon w sprawie dziecka Bartłomieja Marszałka. Proszę mi wybaczyć, jestem biedakiem. Naprawdę miałem w lutym 17 lutego trzecią operację kręgosłupa. Słyszałem o jego córeczce. Ostatnie grosze, które miałem na koncie, przekazałem na jego konto. Bartek, trzymaj się. Naprawdę jesteś fantastycznym człowiekiem. Warto walczyć o rodzinę. Kochani, was też pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. No, panie Marianie, ja nie wiedziałem, że w Polsce macie takie wielkie. No mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl.